มีในสมัยหนึ่งที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่พระนครเวสาลีตามความพอใจแล้วก็ได้เสด็จไปเมืองสาวัตถีก็ในสมัยนั้นภิกษุที่เป็นลูกศิษย์ของพระฉัพพคีได้รีบเดินทางล่วงหน้าไปก่อนหมู่ภิกษุที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขเมื่อไปถึงก่อนแล้วภิกษุที่เป็นลูกศิษย์ของพวกฉัพพคีนั้นก็พากันจองวิหารที่อยู่กุฏิที่พักไว้ก่อนว่านี้เป็นที่ของอุปชาของเรานี้เป็นที่ของอาจารย์ของเรานี้เป็นที่ของพวกเราครั้นนั้นท่านพระสารีบุตรไปล้าหลังหมู่สงฆ์ที่มีพระผู้มีพระภาคเป็นประมุขเมื่อภิกษุทั้งหลายพากันจองกุฏิที่พักวิหารและเข้านอนกันหมดแล้วท่านพระสารีบุตรซึ่งตามไปทีหลังนั้นหาที่นอนไม่ได้จึงนั่งณโคนไม้แห่งหนึ่งครั้นในเวลาเป็นยามสุดท้ายแห่งราตรีพระผู้มีพระภาคลุกขึ้นแล้วก็ได้ทำเสียงกระแอมขึ้นแม้ท่านพระสารีบุตรก็ได้กระแอมไอขึ้นเหมือนกันพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสถามว่าใครอยู่ณที่นั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์สารีบุตรพระเจ้าข้าสารีบุตรทำไมเธอจึงมานั่งที่โคนไม้นี้เล่าลำดับนั้นท่านพระสารีบุตรจึงได้กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคจึงได้รับสั่งให้ประชุมหมู่ภิกษุในเรื่องนี้แล้วได้สอบถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายได้ยินว่าภิกษุที่เป็นลูกศิษย์ของพวกฉัพพคีรีบเดินทางมาก่อนหมู่ภิกษุแล้วพากันจองกุฏิที่พักวิหารเอาไว้ข้อนั้นเป็นอย่างนั้นหรือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อนั้นเป็นอย่างนั้นจริงพระเจ้าข้าในที่นั้นพระผู้มีพระภาคทรงติเตียนเหล่าภิกษุฉัพพคีด้วยว่าไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของฤหัสที่ยังไม่มีความเลื่อมใสและไม่ยังความเลื่อมใสให้เกิดยิ่งขึ้นของหมู่ที่มีความเลื่อมใสอยู่แล้วและได้ถามภิกษุทั้งหลายในที่นั้นว่าภิกษุเช่นไรควรได้อาสนะอันเลิศน้ำอันเลิศหรือบิณฑบาตอันเลิศภิกษุบางพวกกราบทูลว่าผู้ใดบวชจากตระกูลกษัตริย์ผู้นั้นควรได้อาสนะอันเลิศน้ำอันเลิศหรือบิณฑบาตอันเลิศบางพวกกล่าวว่าผู้ใดบวชจากตระกูลพราหมณ์ควรได้สิ่งอันเลิศเหล่านั้นบางพวกกล่าวว่าผู้ใดบวชจากตระกูลคฤหบดีควรได้สิ่งอันเลิศเหล่านั้นภิกษุบางพวกกราบทูลว่าผู้ใดทรงจำพระสูตรไม่ได้ผู้นั้นควรได้อาสนะอันเลิศน้ำอันเลิศบิณฑบาตอันเลิศภิกษุบางพวกกราบทูลว่าผู้ใดทรงจำพระวินัยได้ควรได้สิ่งอันเลิศบางพวกกล่าวว่าผู้ใดเป็นธรรมกถึกบางพวกกล่าวว่าผู้ได้ปฐมฌานบางพวกกล่าวว่าผู้ได้ทุติยฌานภิกษุบางพวกกล่าวว่าผู้ได้ตติยฌานบางพวกกล่าวว่าผู้ได้จตุตฌานภิกษุบางพวกกล่าวว่าผู้ใดเป็นพระโสดาบันผู้นั้นควรได้อาสนะอันเลิศน้ำอันเลิศบิณฑบาตอันเลิศบางพวกกล่าวว่าเป็นพระสกทาคามีบางพวกว่าอนาคามีบางพวกว่าพระอรหันต์บางพวกว่าผู้ที่ได้วิชาสามและภิกษุบางพวกกล่าวว่าผู้ใดได้อภิญญาหกผู้นั้นควรได้อาสนะอันเลิศน้ำอันเลิศบิณฑบาตอันเลิศดังนี้ในลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วในการก่อนมีต้นไทรใหญ่ต้นหนึ่งอยู่ในแถบ ภูเขาหิมพานต์มีสัตว์สามสหายคือนกกระทาลิงและช้างอาศัยต้นไทรใหญ่นั้นอยู่สัตว์ทั้งสามนั้นมิได้เคารพมิได้ยำเกรงกันมีความประพฤติไม่กลมเกลียวกันอยู่ในที่นั้นสัตว์ทั้งสามนั้นจึงปรึกษากันว่าโอ้พวกเราทำอย่างไรจึงจะรู้ได้แน่ว่าในบรรดาพวกเราผู้ใดเป็นใหญ่โดยกำเนิดพวกเราจะได้สักการะเคารพนับถือบูชาผู้นั้นและจะได้ตั้งอยู่ในโอวาทของผู้นั้นนกกระทาและลิงจึงถามช้างว่าสหายท่านจำเรื่องเก่าแก่อะไรได้บ้างช้างจึงตอบว่าท่านทั้งหลายก็เมื่อตอนที่ฉันยังเป็นเด็กฉันเดินคร่อมต้นไทรนี้ไว้ในระหว่างขาหนีบได้ยอดไทรพอระท้องฉันจำเรื่องเก่าได้ดังนี้นกกระทากับช้างก็จึงถามลิงว่าท่านลิงแล้วท่านจำเรื่องเก่าอะไรได้บ้างลิงจึงตอบว่าท่านทั้งหลายก็เมื่อข้าพเจ้ายังเป็นเด็กข้าพเจ้านั่งบนพื้นดินเคี้ยวกินยอดไทรนี้ฉันจำเรื่องเก่านี้ได้ดังนี้ลิงและช้างก็ถามนกกระทาว่าก็แล้วท่านจำเรื่องเก่าอะไรได้บ้างนกกระทาจึงตอบว่าท่านทั้งหลายในสถานที่โน้นมีต้นไทรใหญ่ฉันกินผลจากต้นไทรนั้นแล้วได้ถ่ายมูลไว้ณสถานที่นี้ต้นไทรต้นนี้เกิดจากต้นไทรใหญ่นั้นเพราะฉะนั้นฉันจึงเป็นใหญ่กว่าโดยกำเนิดลิงและช้างได้กล่าวกับนกกระทานั้นว่าบรรดาพวกเราท่านเป็นผู้ใหญ่กว่าโดยกำเนิดเราจะสักการะเคารพนับถือบูชาและจะตั้งอยู่ในโอวาทของท่านภิกษุทั้งหลายนกกระทาได้ให้ลิงและช้างสมาทานศีล5และตนเองก็ได้ประพฤติสมาทานในศีล5เหมือนกันสัตว์ทั้ง3มีความเคารพยำเกรงกันมีความประพฤติกลมเกลียวกันอยู่เบื้องหน้าแต่กายแตกตายไปก็ได้เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ภิกษุทั้งหลายเธอผู้ใดประพฤติจริยวัตรเหล่านี้เป็นผู้ฉลาดในธรรมประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูลย่อมเป็นผู้อันมหาชนสรรเสริญในปัจจุบันนี้และในเวลาต่อๆไปคนเหล่านั้นก็จะเข้าถึงสุคติแลภิกษุทั้งหลายแท้จริงสัตว์เหล่านั้นเป็นเดรัจฉานยังมีความเคารพยำเกรงกันมีความประพฤติกลมเกลียวกันอยู่การที่พวกเธอเป็นบรรพชิตออกบวชในธรรมวินัยที่เรากล่าวไว้ดีแล้วอย่างนี้ควรมีความเคารพยำเกรงกันมีความประพฤติกลมเกลียวกันอยู่นั่นจะพึงเป็นผู้งดงามในธรรมวินัยนี้ภิกษุทั้งหลายการกระทำของโมฆะบุรุษพวกฉัพพคีเหล่านั้นไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของหมู่ชนที่ยังไม่เลื่อมใสภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตการกราบไหว้การลุกรับการทำอัญชลีกรรมการทำสามีจิกรรมอาสนะที่เลิศน้ำที่เลิศบิณฑบาตที่เลิศตามลำดับผู้แก่กว่าอันหนึ่งภิกษุไม่ควรเกียรติกันเสนาสนะของสงฆ์ตามลำดับผู้แก่กว่าผู้ใดเกียรติกันผู้นั้นต้องอาบัติทุกกฎและนี่คือรายการธรรมะรับอรุณข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีวันนี้มาพูดถึงคุณธรรมข้อ1ธรรมวังที่เป็นคุณธรรมในหลายๆข้อที่พระพุทธเจ้ายกย่องสั่งสอนให้ภิกษุเหล่าสาวกทั้งหลายทำตามนั่นก็คือการที่เคารพนอบน้อมกันตามฐานะสูงต่ำการเคารพนอบน้อมกันตามฐานะสูงต่ำในที่นี้ เราจะเอาอะไรมาเป็นเครื่องวัดความสูงหรือความต่ำในที่นั้นนั้นในที่นี้พระพุทธเจ้าได้ยกนิทานตัมบูฟังคือจริงๆเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆนั่นแหละถ้าไม่ใช่เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าบอกว่าอุปมานี้เราสมมุติขึ้นแสดงว่าเรื่องนี้เคยเกิดขึ้นจริงๆเป็นเรื่องของสัตว์เดรัจฉาน3ตัวตัมบูฟังที่เป็นสหายกันแล้วก็มีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันแบบขัดกันไม่ลงกันไม่เข้ากันเธอจะเอาอย่างนี้ฉันจะไม่เอาอย่างนั้นก็คือช้างตัวใหญ่สุดนะลิงตัวใหญ่รองลงมาแล้วก็นกกระทาตัวเล็กที่สุดความสูงความต่ำที่ยกตัวอย่างมาในที่นี้ไม่ใช่ดูที่ว่าตัวใหญ่หรือตัวเล็กไม่ได้ดูที่ว่ามีกำลังมากหรือมีกำลังน้อยไม่ได้ดูที่ว่ามีคุณธรรมสูงหรือมีคุณธรรมต่ำแต่ดูตามความแก่ดูตามความอ่อนแล้วก็เคารพกันตามในข้อนั้นอันนี้คือตามฐานะสูงต่ำที่หมายถึงในที่นี้ในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าตัมบูฟังพระพุทธเจ้าสอนให้ภิกษุเนี่ยเคารพกันนอบน้อมกันกราบไหว้กันตามลำดับของพรรษาถ้าใครมีพรรษาน้อยก็ต้องเคารพกราบไหว้ผู้ที่มีพรรษามากจะไม่ได้ดูที่ตามคุณธรรมเช่นว่าโอ้ท่านมีศีลสมาธิปัญญามากกว่าหรือไม่ได้ดูที่ว่าเป็นพระอริยบุคคลโสดาสกิทาอนาคาอรหันต์แล้วหรือไม่ได้ดูที่ว่าสถานะก่อนบวชมาเป็นยังไงเคยเป็นอยู่ในชนเชื้อกษัตริย์เป็นหม่อมหลวงหม่อมราชวงศ์มาฉันต้องเคารพเธอมากกว่าไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าเคารพกันตามพรรษาหรือก็ไม่ใช่ว่าดูกันตามที่ว่าโอ้คนนี้รู้เรื่องธรรมรู้เรื่องวินัยอ่านพระไตรปิฎกจำอะไรต่างๆได้ฉันควรจะกราบไหว้บุคคลผู้นี้นะไม่ใช่อย่างนั้นแต่ดูตามที่พรรษาหรือไม่ใช่ดูที่ว่าได้สมาธิหรือไม่ได้ดูที่ว่าเป็นอริยบุคคลในขั้นไหนๆแต่ดูกันตามพรรษาตามลำดับของความแก่ความอ่อนแต่ซึ่งในข้อนี้ถ้าเราจะเปรียบเทียบกับในทางคารวาสในนั้นท่านผู้ฟังสมมติว่าเราตั้งบริษัทขึ้นมาสักบริษัทหนึ่งในบริษัทนี้ก็ต้องมีเจ้าของบริษัทล่ะผู้ที่จะเป็นผู้บริหารคอยจัดการดูแลอะไรต่างๆเราก็จะต้องมีผู้จัดการมีพนักงานคนทำงานอะไรต่างๆตามลำดับขั้นตามสายงานกันไปแต่ละหน้าที่ก็ไม่เท่ากันล่ะแต่เราก็ต้องมีการให้เงินเดือนในตำแหน่งหน้าที่การงานนี่ก็อันดับหนึ่งนะระดับหนึ่งเรื่องของเงินเดือนนี่ก็อีกระดับหนึ่งในงานบางงานไม่ใช่ว่าคนที่มีตำแหน่งสูงกว่าอาจจะได้เงินอาจจะได้ไม่มากเท่ากันกับคนที่มีตำแหน่งน้อยก็ได้เรื่องนี้เราก็เคยเห็นในบริษัทเอกชนหลายๆบริษัทถ้าลูกน้องไปทำงานที่มันมีความเสี่ยงอาจจะมีบี้เลี้ยงอะไรต่างๆจัดให้บางเดือนนี้ก็ได้มากกว่าหัวหน้าด้วยซ้ำในทางเอกชนในทางบริษัทที่เขาจัดการงานต่างๆเป็นอย่างนี้มีเรื่องเบี้ยเลี้ยงมีเรื่องการให้เงินนี่ก็ระดับหนึ่งอีกระดับหนึ่งก็เป็นเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานซึ่งในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยตัมบูฟังนั้นไม่ได้ต่างกันเลยไม่ได้ต่างกันเลยไม่ต่างกันตรงไหนก็เป็นบริษัทเหมือนกันเป็นกลุ่มเหมือนกันเป็นหมู่เหมือนกันบริษัทนี่ก็คือกลุ่มเป็นหมู่คำว่าสงฆ์นี่ก็คือหมู่หมู่ของภิกษุเนี่ยก็มีการบริหารการจัดการแบบนี้เหมือนกันแต่การบริหารการจัดการแบบนี้ก็เป็นบริษัทบริษัทหนึ่งถ้าจะเปรียบเทียบกับบริหารงานจัดการในทางคารวาสนะท่านฟังนะบริษัทของสมณโคดมนี้ก็มีพระพุทธเจ้าเป็นผู้บริหารใหญ่สุดใช่ไหมแล้วก็มีตำแหน่งในตำแหน่งนี้ก็เรียงตามลำดับพรรษาไม่ใช่ว่าคุณเพิ่งบวชมาใหม่ๆจะไปมีตำแหน่งสูงกว่าคนบวชมาแก่แล้วไม่ใช่เพราะมันดูตามลำดับพรรษาเลยจบเลยไม่ได้มีการที่จะแซงหน้ารุ่นพี่ได้แล้วก็ไปตามลำดับตรงนี้ส่วนเรื่องของหน้าที่ทำไม่เท่ากันแน่คนมีความสามารถทำตรงไหนคุณก็ทำหน้าที่นั้นๆไปถูกไหมคนที่มีความสามารถในการพูดภาษาต่างประเทศเอาคุณก็ทำหน้าที่นั้นไปแต่ว่าตำแหน่งก็เลื่อนกันไปตามลำดับพรรษาอยู่ละแต่ตำแหน่งก็ส่วนหนึ่งนะหน้าที่ก็ส่วนหนึ่งนะแต่บางทีเราอยู่ในตำแหน่งนี้ไม่ได้มีหน้าที่ทำอันนี้แต่ถ้าเจ้าวาดหรือว่าหมู่สงฆ์เขาประชุมกันแล้วเอาให้ท่านทำหน้าที่นี้ได้เอาก็ไปทำหน้าที่นี้แต่ว่าตำแหน่งก็จะไม่ได้มากกว่าคนที่มีพรรษาสูงกว่าแล้วก็ยังเรื่องของเงินเดือนนี่ก็ไม่เหมือนกันในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าเราพูดถึงเรื่องโภคทรัพย์คือเงินทองเนี่ยนะ ในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะเจาะจงมาในเรื่องของหมู่ภิกษุเนี่ยเรื่องของโภคทรัพย์ก็คือความสุขที่จะได้รับจากการปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องของเมตตาเรื่องของสมาธิเรื่องของศีลพวกนี้เหมือนเป็นโภคทรัพย์เป็นผลเป็นสามัญผลที่ตัวเองจะได้รับซึ่งแน่นอนคนที่ขยันมากในทางคารวะเนี่ยขยันมากทำงานมากก็ควรจะต้องได้เงินเยอะเช่นเดียวกันในทางพระสงฆ์ท่านมาฟังในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยคนที่ขยันมากขยันในการที่จะทำงานเพื่อที่จะแลกนิพพานในการที่จะทำความหลุดพ้นให้เกิดขึ้นก็จะได้เงินเดือนมากเงินเดือนในที่นี้ก็คือความสุขความสงบในใจมีกำลังจิตมีความเมตตามีสมาธิเนี่ยพวกนี้เป็นเหมือนกับเงินเดือนที่เขาจะได้รับหมายถึงภิกษุนะไม่ได้เกี่ยวว่าถ้าพรรษามากๆพรรษามากๆคือมีตำแหน่งสูงแต่ถ้าไม่ได้ขยันทำงานอาจจะได้เงินเดือนน้อยคำว่าเงินเดือนน้อยนี่ก็คือมีความสุขที่เกิดอยู่ในใจเนี่ยน้อยมีความสงบในจิตน้อยมีคุณธรรมอะไรต่างๆน้อยคือเป็นคนจนนะจนใจนี่แหละถึงแม้จะตำแหน่งสูงแต่ก็จนใจแบบนี้ก็มีแต่ในเรื่องของการทำความเคารพกันการที่จะจัดแจงเสนาสนะการที่จะแบ่งลาภปัจจัย4ก็ควรจะต้องแบ่งกันตามตำแหน่งตามหวังแบ่งกันตามลำดับสูงต่ำซึ่งคุณธรรมที่ข้าพเจ้ากำลังพูดถึงอยู่ในที่นี้ก็คือการอ่อนน้อมถ่อมตนตามฐานะสูงต่ำอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ในตระกูลคุณธรรมนี้นะท่านผู้ฟังมีความสำคัญมากเพราะว่ามันจะต้องเป็นหลักเกณฑ์อันใดอันหนึ่งล่ะที่จะต้องให้เรามีความที่ฟังกันเอื้อเฟื้อกันสมัครสมานสามัคคีกันเพราะว่าถ้าไม่งั้นมันก็จะปีนเกลียวกันไม่งั้นมันก็จะไม่ฟังกันไม่งั้นมันก็จะเอาเกณฑ์อะไรกันมาวัดล่ะคุณจะรู้ได้ไงว่าคนนี้มีสมาธิมากกว่าคนนั้นคนนี้เป็นอริยบุคคลขั้นสูงกว่าคนนี้แต่ซึ่งเครื่องวัดบางทีมันไม่ได้สามารถเห็นได้ด้วยอย่างชัดเจนบางคนก็รู้คนที่เขารู้เขาก็จะรู้ล่ะคนที่เขาไม่รู้เขาก็จะงงๆอ่ะทำไมคนนี้ทำอย่างนี้อีกคนหนึ่งทำอย่างนั้นนะมันก็จะต้องมีเกณฑ์ในการที่จะเป็นของทางโลกๆนี่แหละของทางที่มันยังเกี่ยวข้องกับสิ่งที่สามารถเห็นได้ด้วยตารู้ได้ด้วยหูนะดูแล้วเห็นเลยอ๋อองค์นี้บวชมานานกว่าอ้าวท่านก็นั่งมากกว่านะหรือว่าบุคคลผู้นี้นะอายุมากกว่าแต่ก็ควรจะได้ของดีกว่าก็แบ่งกันไปตามนี้มันจะต้องมีเกณฑ์สักอันหนึ่งล่ะในการที่จะจัดการตรงนี้ให้มันเป็นไปโดยความเรียบร้อยซึ่งเกณฑ์ในที่นี้ก็คือใช้เรื่องของอายุในที่มีความแก่หรือความอ่อนแตกต่างกันซึ่งอายุในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าก็คืออายุที่ตั้งแต่คุณเข้ามาบวชแต่ถ้าอายุมากแล้วนะคือหมายความว่าอายุ 70-80 แล้วแต่เพิ่งมาบวชพรรษาแรกก็ถือว่าเพิ่งเป็นพรรษา1แต่ถ้าคนที่บวชมาอายุตั้งแต่20นะพอตัวเองบวชไป10พรรษา20พรรษาอายุ40นั่นก็ชื่อว่าแก่กว่าคนที่อายุ70นั้นแต่เพราะว่าดูตามพรรษาในการที่จะบวชแต่ถ้าในทางคารวะเราอยู่บ้านครองเรือนก็ดูตามอายุนั่นแหละแต่คนที่เกิดก่อนเราก็มีพรรษามากกว่าเราอายุมากกว่าเราคุณธรรมในข้อที่ว่าให้เคารพกันตามฐานะสูงต่ำต่อผู้ใหญ่ในตระกูลการสอนในเรื่องนี้ของพระพุทธเจ้าท่านผู้ฟังท่านก็ยกตัวอย่างขึ้นมายกนิทานขึ้นมาแต่ซึ่งเรื่องนี้ข้าพเจ้าคิดว่าเกิดขึ้นจริงๆล่ะเพราะว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่าอันนี้เป็นอุปมาที่สมมุติขึ้นแสดงว่าเป็นเรื่องจริงเกิดขึ้นและมีนกกระทามีลิงแล้วก็มีช้างแน่นอนช้างนี่กำลังมากที่สุดนะลิงนี่ก็กำลังน้อยรองลงมาแล้วก็นกกระทานี่ก็กำลังน้อยที่สุดแต่ถ้าจะพูดถึงแล้วนกกระทาก็บินได้สูงที่สุดลิงก็ขึ้นได้ยอดไม้สูงกว่าช้างช้างนี่มันต้องอยู่กับพื้นดินแต่ถ้าคนมันต่างความเห็นกันมันก็จะแบ่งคนละแบบล่ะคนหนึ่งก็ว่าช้างต้องเป็นหัวหน้าแต่ถ้าดูตามน้ำหนักความแข็งแรงคนหนึ่งก็บอกถ้าดูตามไปที่สูงใครไปได้สูงกว่าเราก็ต้องนกกระทาเป็นหัวหน้าช้างนี่อยู่ต่ำสุดหรือถ้าดูตามน้ำหนักเขาก็จะแบ่งกันไปคนละแบบไม่มีเกณฑ์อะไรสักอย่างใดหนึ่งที่จะทำให้ลงกันได้ในที่นั้นสัตว์ทั้ง3ตัวนั้นก็จึงตัดสินกันละเอาในเมื่อเราอยู่อาศัยที่ต้นไทรนี้ก็เอาต้นไทรนี้เป็นเกณฑ์ก็แล้วกันใครเห็นต้นไทรเนี่ยมาก่อนก็เพราะว่าเราอาศัยต้นไทรนี้อยู่ใครมาก่อนก็ถือว่าเป็นใหญ่กว่าแล้วกันเป็นหัวหน้ากันแล้วกันแต่ช้างก็บอกว่าโอ้เนี่ยตั้งแต่ตอนยังเป็นเด็กๆนี่ต้นไทรมันแค่ละพุงเท่านั้นเองมันก็คงสูงประมาณเอวนี่ช้างตัวนี้เริ่มเห็นต้นไทรจำได้ตั้งแต่ตอนที่ต้นไทรสูงประมาณเอวคือเอวของมนุษย์เนี่ยแหละนะ ส่วนลิงก็บอกว่าต้นไทรนี้เห็นมันมาตั้งแต่ตอนที่เพิ่งโตงอกมาเนี่ยยังเด็ดยอดของต้นไทรเนี่ยเคี้ยวกินอยู่นะนั่งลงเนี่ยก็เด็ดได้ก็ประมาณแข้งแสดงว่าลิงนี้เห็นต้นไทรนี้มาก่อนช้างนะส่วนนกกระทานี่เป็นผู้ที่เห็นมาตั้งแต่ต้นไทรนี้ยังไม่เกิดเลยท่านผู้ฟังเป็นคนที่กินลูกต้นไทรใหญ่จากตรงนู้นแล้วก็กินเข้าไปแล้วใช่ไหมก็มาถ่ายออกตรงนี้นะปรากฏว่าเมล็ดของต้นไทรจากต้นไทรใหญ่ตรงนู้นที่อยู่ในท้องที่ตัวเองกินมาเนี่ยมาถ่ายออกแล้วก็โตขึ้นที่นี่นกกระทานี่ก็คือเป็นคนที่มาปลูกต้นไทรนี้นั่นเองแล้วก็ทําให้3ตัวนี้เขาตกลงกันได้ละว่าเอางั้นก็ให้นกกระทาเป็นใหญ่ก็แล้วกันเพราะว่าเราอาศัยต้นไทรนี้อยู่ใครที่มาก่อนก็ถือว่าเป็นหัวหน้าไปแต่เราอาศัยโลกอยู่ตะมูฝั่งโลกมนุษย์ของเราเนี่ยนะคนที่อยู่บนโลกเนี้ยอาศัยโลกนี้อยู่ใครที่มาเห็นโลกนี้ก่อนแล้วก็ให้คนนั้นแหละเป็นใหญ่เพราะฉะนั้นก็คือตามพ.ศ.เกิดนั่นแหละใครที่เกิดมาก่อนเราก็ควรจะทําความเคารพกันตามลำดับนั้นแต่คนที่เป็นรุ่นพี่เราก็ควรจะเคารพเขาแต่ข้อนี้จะเป็นความงามท่านผู้ฟังจะเป็นความดีความงามในธรรมะไว้ในนี้ในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าบางคนอาจจะมีความเห็นว่าเอ้าจะไปเคารพได้ไงคนนี้เป็นคนไม่ดีถ้าเป็นคนพาลเราก็อย่าไปคบกับเขาแต่ถ้าจําเป็นต้องเจอกันเอาก็ทําความเคารพตามฐานะสูงต่ำเราอายุน้อยกว่าเราก็ควรทําความเคารพเขาคนที่อายุมากกว่าตามอายุอย่างนี้มันถึงจะถูกแต่ถ้ามันบิดเบี้ยวบิดเบือนไปเนี่ยมันจะไม่ดีแต่คุณธรรมในข้อที่ว่าไม่เคารพกันตามฐานะสูงต่ำนะท่านผู้ฟังเรื่องนี้มันมีมาตั้งแต่ก่อนแล้วแต่ไม่ใช่เพิ่งจะมีมาในสมัยนี้สมัยนี้เราเห็นนะว่าคนที่อายุน้อยๆแม้แต่พอได้ขึ้นอยู่ตำแหน่งสูงๆนะอายุน้อยนะแต่ไม่รู้ยังไงล่ะได้ไปอยู่ตำแหน่งสูงไอ้คนที่อายุมากนะแต่อยู่ตำแหน่งต่ำกว่ากลับต้องทำความเคารพเขาซึ่งมันผิดหลักการตรงนี้นะพอผิดหลักการเราเห็นข้อปฏิบัตินี้อยู่เรื่อยๆนะมันจึงทําให้โลกมนุษย์เนี่ยมีความแย่ลงพระพุทธเจ้าเคยเล่าให้ฟังดังฟังว่ามีธรรมะที่เรียกว่าการไม่อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูลพอมีการแพร่ร้ายไปอย่างมากมายถึงที่สุดแล้วเนี่ยนะปรากฏว่าอายุของมนุษย์เนี่ยที่จากมนุษย์อายุ250ปีแล้วก็เสื่อมถอยลงมาเหลือแค่อายุ100ปีคือหมายความว่าบุคคลในสมัยนั้นเนี่ยเขาอายุประมาณ250ปีนะรุ่นลูกนะลูกของคนที่อายุ250ปีเนี่ยก็อายุก็ค่อยๆลดลงนะจาก250ปีนะลูกออกมาเอ๊ะทำไมเหลืออายุแค่200ปีลูกของคนที่อายุ200ปีสมัยนั้นออกมาเหลือแค่150ปีหรือ170ปีนะจนถึงสมัยปัจจุบันเราเนี่ยตามฝั่งอายุมนุษย์เนี่ยเหลือแค่ประมาณ100ปีน้อยกว่านั้นด้วยซ้ำ100ปีนี่เป็นประมาณเฉยๆส่วนใหญ่จะไม่ถึงที่เกินไปอยู่นั้นก็มีไม่มากแต่เพราะว่าอกุศลธรรมในข้อที่ว่าความไม่อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูลการไม่ปฏิบัติชอบในมารดาบิดาไม่ประพฤติชอบในสมณพราหมณ์แผ่ร้ายไปอย่างเป็นวงกว้างซึ่งตอนนี้เป็นอย่างนั้นนะท่านผู้ฟังตอนนี้เป็นอย่างนั้นตอนนี้คือสมัยที่การไม่อ่อนน้อมถ่อมตนตามฐานะสูงต่ำมีเกิดขึ้นแน่นอนหน้าที่นะก็ทำไปนะหน้าที่ก็แยกกันไปตำแหน่งสูงต่ำแล้วก็ตามอายุที่คุณเกิดมาดูโลกอย่างนี้มันถึงจะถูกต้องแล้วคุณธรรมตรงนี้ท่านผู้ฟังถ้าบอกว่ามีการทำกันมากๆในหมู่มนุษย์แล้วเนี่ยก็จะทำให้มีความเสื่อมถอยของอายุมีความเสื่อมถอยของวรรณะวรรณะนี่คือหมายถึงผิวพรรณความสวยงามมันก็จะหม่นมองเศร้าหมองลงไปแต่ถ้ายังฝืนทำกันอยู่นะมนุษย์ก็จะค่อยๆมีอายุลดลงนะในรุ่นต่อไปรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยก็จะค่อยอายุลดลงจาก70ปีก็ค่อยๆลดลงเหลือ60ปีนะผ่านไปอีก 2-3 รุ่นก็เป็น50ปีอย่างเงี้ยลดลงไปเรื่อยจนกระทั่งถึงสมัยที่อายุมนุษย์เนี่ยประมาณ10ปีนะเรื่องราวตรงนี้มีมาในจักรวัตรดีสูตรท่านผู้ฟังที่ได้อธิบายถึงความเสื่อมถอยของอายุมนุษย์จากสมัยก่อนเนี่ยมนุษย์มีอายุประมาณ 80,000 ปีแต่เป็นเทวดาที่ตกสวรรค์กลับขึ้นไปสวรรค์ไม่ได้เป็นมนุษย์แต่เพราะว่าความเสื่อมถอยในเรื่องคุณธรรมต่างๆทำให้ร่างกายนี้มีความหยาบขึ้น ทําอกุศลธรรมมากขึ้นอายุมันก็ลดลงอายุสั้นลงเสื่อมลงวรรณะถอยลงตัวเล็กลงและมีโรคภัยไข้เจ็บต่างๆมากขึ้นอายุก็ค่อยๆลดลงจาก 80,000 ปีมาเหลือ 40,000 ปีเหลือไม่กี่พันปีเหลือไม่กี่ร้อยปีเหลือไม่ถึงร้อยปีตอนนี้เป็นอย่างนั้นเพราะว่ามีอกุศลธรรมนะเกิดขึ้นอยู่ในหมู่มนุษย์ก็มีพระพุทธเจ้านี่แหละท่านผู้ฟังที่มาคอยบอกคอยสอนคอยที่จะทวนกระแสตรงนี้เอาไว้นะกระแสแห่งความชั่วเนี่ยเดี๋ยวนี้มันมีมากนะคนที่อายุไม่มากเท่าไหร่ 30-40 นะพอผ่านขั้นตอนใดอย่างใดอย่างหนึ่งเอาขึ้นไปตำแหน่งสูงได้แม้คนเขาก็ไปแห่ไปกราบไปไหว้มันจึงผิดหน้าที่ตรงนี้แต่พอมีความผิดเพี้ยนตรงนี้แล้วก็จึงมีการระส่ำระสายมีความเสื่อมถอยของการบริหารงานต่างๆแต่มีความไม่ถูกต้องมีวิกฤตเช่นฝนฟ้าตกไม่ตามฤดูกาลพวกนี้เกี่ยวเนื่องกันกับคุณธรรมต่างๆในข้อที่ข้าพเจ้ากำลังพูดอยู่คือความที่ไม่อ่อนน้อมถ่อมตนตามฐานะสูงต่ำยังรวมถึงการที่ไม่ปฏิบัติอย่างถูกต้องในมารดาบิดาในสมณพราหมณ์ในข้อปฏิบัติที่ควรทําอย่างถูกต้องในมารดาบิดาต้องมีการเลี้ยงท่านท่านเลี้ยงเราแล้วเราก็ต้องเลี้ยงท่านตอบและดูแลกิจการงานของท่านแต่สมัยนี้เราเห็นว่าพ่อแม่ที่ถูกทิ้งไม่ได้รับการดูแลอย่างดีทําให้อกุศลธรรมเนี่ยที่มันอยู่ในโลกใบนี้เนี่ยถ้าไม่มีการเบียดเบียนกันเกิดขึ้นโรคภัยไข้เจ็บมากขึ้นอายุเราก็สั้นลงเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าแสดงไว้แล้วบอกสอนไว้แล้วนั้นในเรื่องนี้ยกนิทานมาเล่าให้ฟังด้วยในเทคนิคการสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีมากมายเอาสัตว์เดรัจฉานนี่แหละมาสอนแม้แต่สัตว์เดรัจฉานยังมีความเคารพกันมีความยำเกรงกันตามฐานะสูงต่ำในเรื่องของอายุที่ตัวเองเกิดขึ้นมาและในคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ก็เหมือนกันนะฟังขอให้เรามีความเคารพกันมีความนอบน้อมกันตามฐานะสูงต่ำในที่นี้ก็คือเรื่องของอายุเอาคนที่อายุน้อยก็เคารพคนที่อายุมากคนที่มีอายุมากก็ให้มีความเมตตากรุณาคนที่มีอายุน้อยอันนี้คือตามฐานะสูงต่ำอย่างนี้นะแต่เรื่องของคุณธรรมแต่เรื่องของเงินเดือนนั่นที่เราจะได้จากในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นอริยทรัพย์เป็นทรัพย์เนี่ยนะเป็นอริยทรัพย์มันคือเรื่องของสามัญญผลต่างๆที่เราทําของเราเองไม่ใช่ว่าคนที่มีอายุอยู่ในตําแหน่งสูงกว่าจะได้เงินเดือนมากกว่ามีทรัพย์มากกว่าไม่เสมอไปคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่เพิ่งจะเกิดมาดูโลกหรือเพิ่งจะมาศึกษาธรรมะเพิ่งจะมาปฏิบัติธรรมแต่อาจจะมีอริยทรัพย์มากกว่าได้ขอให้เราทำตรงนี้เพราะว่ามันแยกกันอย่างน้อยเราก็จะมีหลักในการที่จะคิดพิจารณาล่ะนะของอันไหนควรจะให้กับใครซึ่งพระพุทธเจ้าก็แนะนำว่าเอาให้กับคนที่มีพรรษามากกว่าให้กับคนที่มีอายุมากกว่าแต่ถ้าท่านมีแล้วแต่ท่านจะเมตตามาแบ่งกับคนอื่นๆอันนี้ก็แล้วแต่วิจารณญาณของท่านเหล่านั้นเพราะว่าเรื่องของปัจจัยภายนอกเนี่ยมันมีความสําคัญน้อยแต่มีความสําคัญน้อยกว่าคุณธรรมคือการที่อ่อนน้อมถ่อมตนตามฐานะสูงต่ําเรื่องของปัจจัยที่เป็นสิ่งภายนอกต่อให้เลิศขนาดไหนก็แล้วแต่ท่านผู้ฟังก็ยังมีความสําคัญน้อยกว่าการที่เรามีความสันโดษปัจจัยภายนอกต่อให้เลิศขนาดไหนก็แล้วแต่ก็ยังมีความสําคัญน้อยกว่าการที่ยินดีในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นตามมีตามได้สิ่งที่เป็นปัจจัยภายนอกต่อให้เลิศขนาดไหนก็แล้วแต่ก็ยังมีความสําคัญน้อยกว่าอริยทรัพย์ที่อยู่ในใจของเราให้เรารักษาคุณธรรมต่างๆที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยเอาไว้ในใจของเราแล้วเราก็สามารถที่จะมีความก้าวหน้าความก้าวหน้าในที่นี้ก็คือมีทรัพย์มีโภคะทรัพย์โภคะในที่นี้หมายถึงอริยทรัพย์ที่ก้าวหน้าอยู่ในใจของเราได้เราศึกษาไปทําไปเริ่มฟังมันก็สูงขึ้นเองตามลําดับของปีที่เราเกิดนั่นเองถ้ากรณีของภิกษุก็คือตามลําดับพรรษานั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเปรียบเทียบในทางคฤหัสถ์นะถ้าเปรียบเทียบกับบริษัทห้างร้านหรือว่าในการบริหารงานทางราชการเนี่ยการเลื่อนตําแหน่งมันก็ตามพรรษาใครมีอายุงานราชการมากกว่าก็เลื่อนตามนั้นส่วนหน้าที่ในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าแต่คนที่มีความสามารถแต่ถ้าหมู่สงฆ์เขาตกลงกันยังไงก็ทำตามนั้นไม่มีปัญหาส่วนเรื่องเงินเดือนโภคทรัพย์อริยทรัพย์ที่จะเกิดขึ้นในใจของเราอยู่ที่ความเพียรที่เราทำคุณทำงานมากก็ได้เงินมากก็ธรรมดาถูกไหมในทางคารวะในด้านคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆทำงานมากใช้ความเพียรมาก ที่เหมาะสมดีแล้วตามมรรค8แล้วนะสิ่งที่จะได้ก็เป็นอริยทรัพย์ที่เกิดขึ้นในใจของเราการเลื่อนตำแหน่งก็เป็นไปตามขั้นตามตอนตามปีพรรษาซึ่งเรื่องนี้ข้าพเจ้าเอามาจากหมวดของวินัยท่านผู้ฟังมีวินัยของพระอยู่ในพระไตรปิฎกที่เรียกว่าวินัยปิฎกพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติหมวดธรรมในที่นี้เอาไว้นะว่าถ้าใครเกียดกันแต่คำว่าเกียดกันเนี่ยคือไปจองเอาไว้นะไปจองเอาไว้ไปกีดกันว่าเอ้ยอันนี้อย่าให้คนนั้นแต่เอามาให้พวกฉันอย่าให้พวกนี้แต่เอามาให้พวกนั้นแต่ถ้าพวกนั้นพวกนี้พวกนู้นพวกฉันเนี่ยไม่ได้เป็นไปตามลําดับความแก่ความอ่อนนะตามลําดับอาวุโสอันนี้ไม่ถูกจะเป็นความผิดในระดับที่เรียกว่าผิดกฎนั่นคือทุกขตะทุกกฎเนี่ยก็คือชื่อของอาบัตินั่นแหละบ่งบอกระดับความผิดในระดับหนึ่งที่ว่าทำผิดข้อนี้และนี่เป็นเรื่องของวินัยของพระสงฆ์เพราะฉะนั้นเมื่อเราทราบข้อมูลเหล่านี้แล้วให้เรามาพิจารณาในชีวิตของเราดูแต่มีใครไหมที่อายุมากกว่าเราแม้แต่เราไม่ชอบคนเนี้ยไม่รู้ว่าเขาดีหรือไม่ดียังไงล่ะเขาอาจจะไม่ดีจริงๆหรือเราอาจจะเข้าใจผิดก็ได้แต่เขาอายุมากกว่านะแต่เราไม่ชอบใจเขาอย่างเงี้ยเราไม่อยากจะไหว้เขาอย่างเงี้ยแต่ให้นึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าดูฟังในมีการเคารพกันตามฐานะสูงต่ำแน่นอนถ้าบุคคลนั้นเป็นคนพาลนะเราก็ไม่ไปยุ่งกับเขาละแต่ถ้าบอกว่ามันจําเป็นที่ต้องเจอกันเราสามารถที่จะทําตามคุณธรรมในข้อนี้ของพระพุทธเจ้าในการที่ให้มีความเคารพกันตามฐานะสูงต่ำมีการประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูลมีความปฏิบัติชอบทั้งในมารดาและบิดาวันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโศกเจริญพร